पहले उड़ान छठा भाग। 17 दिसंबर की सुबह बहुत ठंडी थी। तेज हवा से टॉम के घर की खिड़कियां हिल रही थी। इस तेज हवा में उड़ने की कोशिश करना ये एकदम पागलपन होगा, टॉम के पापा ने कहा। मैं तो बिस्तर में वापस सोने जा रहा हूँ। जब उसके पापा सो गए तो टॉम घर छोड़कर समुद्र तट की ओर चला। टॉम ने विल और ऑरू के शिविर के पास जीवन रक्षक स्टेशन के कुछ बचाव कर्मियों को खड़े देखा। बचाव कर्मचारी तूफान में नाविकों को बचाने का काम करते थे। क्या विल और ऑरू के साथ कोई दुर्घटना हुई? फिर टॉम ने दोनों भाइयों को देखा। हम आज उड़ान भरने की कोशिश करेंगे, और ने कहा। ये लोग हमारी मदद करने आए हैं। टॉम ने लोगों की मशीन को लकड़ी के लंबे ट्रक पर रखने में मदद की। पूरी तैयारी थी लेकिन हवा अभी भी थमी हुई थी। यही मौका है, और विल ने कहा। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। ऐसे लगता था जैसे वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तब और मशीन में छिड़ गया। गुड लक, और टॉम चिल्लाया। अध्याय 6। उसी दिन जैसा ही और ने इंजन शुरू किया, सभी की सांसें रुक गई। हवा खराब हो रही थी, पर और को उसी में उड़ान भरनी थी। मशीन पटरी से नीचे उतरने लगी। पहले वो हवा के खिलाफ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चली। अचानक टॉम को पापा की आवाज़ सुनाई दी। टॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा देखो, टॉम चिल्लाया। तभी मशीन हवा में उठने लगी। वो किसी पागल पक्षी की तरह हवा में ऊपर नीचे कूद रही थी, लेकिन मशीन उड़ रही थी। सभी ने इस ऐतिहासिक क्षण की जय जयकार की, टॉम के पापा ने भी। अरे यह तो गजब हो गया, पापा ने कहा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वे कभी सफल होंगे। मशीन ने केवल 12 सेकंड के लिए ही उड़ान भरी और वो केवल 120 फीट ही आगे गई, लेकिन उतना ही पर्याप्त था। इतिहास में पहली बार इंसान द्वारा नियंत्रित किसी मशीन ने अपनी ही शक्ति के बलबूते उड़ान भरी थी। विल और ऑरू ने उस सुबह 3 और उड़ानें भरी। आखिरी उड़ान के बाद सभी लोग किटिहान चले गए। लोगों ने विल और ऑरू से हाथ मिलाए। लोग चिल्लाए, उन्होंने कमाल कर दिया। लौरा और नेट भी वहाँ थे। क्या यह सच है टॉम? उन्होंने पूछा। बेशक यह सच है, टॉम ने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि विल और एक दिन जरूर उड़ान भरेंगे। हमने उड़ान भरी और टॉम ने उसमें हमारी मदद की, विल ने कहा। फिर कब उड़ोगे? लौरा ने पूछा। अभी विल और मैं क्रिसमस के लिए घर वापस जा रहे हैं, और ने कहा। लेकिन हम वापस आएंगे। जब वे वापस आएंगे फिर वे मुझे मशीन को उड़ान देंगे, टॉम ने कहा। फिर मैं उस पर चांद तक की उड़ान भरूंगा। क्या तुम गप मारना कभी बंद नहीं करोगे, टॉम? लौरा ने पूछा। कोई कभी भी चंद्रमा तक उड़ान नहीं भरेगा, नेट ने कहा, और फिर वह हंसा। बस रुको, टॉम ने कहा, तुम देखना। यहाँ तक पहली उड़ान, राइट बंधुओं की कहानी नाम का यह पुस्तक समाप्त है।